Zapraszamy do zajęcia miejsc siedzących. Bracia, siostry, którzy jeszcze w kuchni są, którzy jesteście, to też zapraszam. O, witamy, Gosie. Jesteśmy wszyscy? Jesteśmy. Nie, jeszcze nie wszyscy. Dzieci, siadajcie. Kochani, przeczytam wam fragment ze Słowa Bożego. Z objawienia świętego Jana. Taki tytuł nosi ta księga w tłumaczeniu, ale wiemy, że to jest objawienie Pana Jezusa Chrystusa. Rozdział 3, od wersetu 7. A do anioła kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Kochani, dobry to był list do Filadelfii. Czytając pozostałe listy do zborów, które w tej księdze mamy naokoło, to ten akurat do Filadelfii jest no chyba taki najlepszy, tak? W takim sensie, że najbardziej pozytywny. Nie ma tutaj specjalnie skarceń do kościoła, natomiast jest... No są takie słowa, które pokrzepiają. I kochani, myślę, że my też, jak czytamy ten list, mamy te uszy do słuchania i sobie myślimy pewnie czasem, jaki list do nas by napisał, gdyby była taka potrzeba oczywiście, jaki by do nas list napisał Pan Jezus dzisiaj. Czy napisałby do nas tak właśnie, jak do kościoła w Filadelfii? Żyjemy w takich czasach, że Kościół szuka mocy. Szuka mocy, by przetrwać, by wytrwać, by oprzeć się próbom. I ta moc jest niewątpliwie potrzebna. Kościół w Filadelfii też miał tą moc. Chociaż niewielką, jak tutaj mówi Pan Jezus. Chociaż niewielką tą moc miałeś. Ale co tu jest takiego kluczowego? Jak dla mnie, kochani, to tu kluczowe jest, że zachowałeś moje słowo. Są zbory, o których wiemy, które szukają mocy, a które krok po kroku oddalają się od Bożego Słowa. Jedne je wykrzywiają, inne je w ogóle pomijają ze swojej usługi. jeszcze inne jakoś tak trzymają się tego słowa, ale nie wiem, czy właśnie w tym pokładają swoją ufność, czy nie bardziej właśnie w tym zasobie mocy, której szukają i której pożądają wręcz. Nie wiem, co myśleliście o tej mocy, która jest tutaj napisana, jakie macie refleksje, co myślicie, co to jest za moc. Czy to jest ta moc, wiecie, do czynienia cudów, znaków, uzdrowień? Czy to jest może moc w znaczeniu siły do wytrwania w ciężkich czasach, w ciężkich prześladowaniach? Moc do tego, by nie grzeszyć, moc do tego, by nie skręcać z prawdziwej drogi? Nie mam odpowiedzi na to pytanie, nie wiem, o jaką moc tutaj chodzi, natomiast wiem jedno, że słowo, o którym tutaj Pan Jezus mówi, to wiemy, co to jest za słowo. To jest słowo objawione w księgach Biblii. To jest słowo, które Kościół przyjął, być może wtedy jeszcze nie w pełnym kanonie spisanych ksiąg, być może wtedy jeszcze przez usługi nauczycieli i proroków. Ale to jest to słowo i oni to słowo zachowali. Czytamy w tym liście też, że zachowali słowo cierpliwości. W różnych tłumaczeniach to jest może trochę inaczej nazwane, natomiast sens jest wszędzie ten sam, przez tłumaczy oddany, że to przykazanie, które przekazuje nam słowo do tego, by cierpliwie znosić próby, oni je przyjęli i zachowali. Uczynili z tego słowa coś pięknego. Przechodzili próby i to wielkie. I dostali ciekawą obietnicę. W wersecie 10 czytamy: ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. I znowu powiem tak, może nie wiemy, o jaką tutaj próbę chodzi, która ma dotknąć cały świat. Jedni pewnie się spodziewają jeszcze tego, inni może wypatrują to w jakichś historycznych wydarzeniach, które wtedy miały miejsce. To może być i to, natomiast jedno jest pewne. Bóg mówi, że próby, które przeszliście i dzięki temu, że je przeszliście, tam gdzie je przechodziliście, sprawiły tak, że przyszedł do nich z obietnicą, że zachowa ich od większej próby, od tej, którą będzie doświadczał cały świat. I my też, kochani, dzisiaj pewnie tak myślimy o tym, co nas spotyka indywidualnie lub lokalnie, czy jako zbór, czy jako rodziny, czy domy, czy poszczególnie, kiedy przechodzimy przez jedne próby, one mogą być tak trudne, że czasami myślimy, że już trudniej się nie da, że już większych prób nie ma. I tak jest, tak bywa. Natomiast temu Kościołowi Bóg obiecał, że za to, że przeszli te próby zwycięsko, będą ocaleni przed czymś, co mogłoby być dużo większe. I jest jakiś związek, myślę, taki dosyć bardzo silny, bo to jest w jednym wersecie. Zachowanie słowa cierpliwości wiązało się z tą obietnicą. Wcześniej jest, że zachowałeś moje słowo. To jest mocno związane. Przechodzenie przez próby i trwanie w tych próbach jest mocno związane z tym, czy zachowujemy Boże Słowo. Pan Jezus tutaj, nie wiem, czy nie pisze tego dlatego, że jest za mało miejsca, tak, że chciał zwięźle ten list napisać, syntetycznie, ale być może z innego powodu nie napisał na zasadzie, że oj, widziałem, że przechodzisz przez te próby, ale nie tak, jak ja bym chciał, bo ja bym chciał, żebyś przeszedł przez nie z uśmiechem, z radością, z pełnią wiary, z takim sztandarem w górze podniesionym, a ty płakałeś, ty byłeś smutny, byłeś bliski śmierci, byłeś bliski rozbicia. Nie, tutaj tak nie jest. Jak przez próby przechodzimy, to jesteśmy bardzo często bliscy rozbicia. To jest ból, to jest utrapienie. Człowiek przechodzący przez próby nie przypomina, wiecie, herosa wiary. Ale Pan Jezus docenia to, że zachowali słowo i wytrwali. Pan Jezus to docenia, bo On zna, On wie, jaki to jest ból przechodzenia przez próby. Wie, bo sam przeszedł przez najtrudniejsze. I kochani, to, co chciałem wam powiedzieć, to wróciliśmy z postu wczoraj. Byliśmy w kilka osób tutaj, w kilku braci. Spotkaliśmy się w Połczynie na poście braterskim i muszę wam powiedzieć taką jedną rzecz, że dobrze jest, gdy bracia i siostry, no tam nie było sióstr, ale gdy generalnie bracia i siostry składają świadectwa tego, jak słowo pracuje w ich życiu. Bo to jest ważne, bo jeżeli żyjemy w takim trochę odizolowanym środowisku na zasadzie, że no nie wiemy, czy to słowo pracuje, czy działa w życiu innych ludzi. Może nie wiemy nawet, czy działa w naszym życiu. Jeżeli się nie dzielimy tym, jeżeli nie mówimy, jak dobry jest Bóg, jak dobre jest Jego Słowo, jakie owoce ono przynosi, no to ograbiamy się z wielkiej rzeczy, z wielkiej zachęty. Wstało kilku braci, mówili świadectwa przez jakiś tam dłuższy czas, bo to było kilka świadectw. No to było strasznie budujące, kochani. Znaczy strasznie, to jest złe słowo. Ogromnie budujące. Widzieliśmy, jak Bóg podtrzymuje ludzi w wielkich rzeczach. Jak Bóg sprawia, że ludzie są wyrywani z wielkich bied, z wielkich ciemności. Z wielkich. Jak będzie czas, to jeszcze będziemy rozmawiać, możemy wam powiedzieć tutaj te świadectwa tak pokrótce. Ale co innego jest, jak my je przeczytamy, czy jak ja wam je opowiem, czy bracia tutaj wam je opowiedzą, a co innego, jak widzieliśmy twarze tych ludzi, ich oczy, jak oni to opowiadali. To było piękne. Widzieliśmy ludzi, w których Słowo Boże pracuje. I ja jestem pewien, że człowiek, w którym Słowo Boże pracuje, ma tą samą obietnicę, którą dostał Kościół w Filadelfii. Tą samą. Bóg mówi przez to Słowo do tych braci i do tych sióstr, ponieważ wytrzymujesz próby, ponieważ Słowo w tobie działa, to ja cię oszczędzę przed najgorszą próbą. Chciałbym zachęcić, bo kiedyś tutaj była inicjatywa, żeby stawać w tym miejscu i mówić świadectwa. Niekoniecznie świadectwa nawrócenia, bo to nie tylko takie też tam padały w Połczynie, jak wam powiedziałem. Świadectwa tego, że Bóg działa w naszym życiu, że coś zmienia. Świadectwa tego, że gdy cierpimy, jesteśmy złamani i smutni, to zachowujemy Jego Słowo. Że na naszych ustach jest zawsze Boża chwała. Czy to, gdy cierpimy, czy to, gdy się weselimy. Psalmista powiedział, niech zawsze mówią, że dobry jest Pan ci, którzy kochają zbawienie Twoje. Zawsze mówcie, że dobry jest Pan. Stawajcie. To można zrobić na początku nabożeństwa, można zrobić na koniec. To nie musi być długo. Można to zrobić też i później, tak? To, ale mówcie, jak Bóg działa w waszym życiu. A jeśli nie działa, albo może inaczej, jeśli nie widzicie, że działa, to proście o modlitwę, proście o rozmowę. Zachęcajmy się do modlitwy, do postu w naszych sprawach. Nie ma innej drogi, kochani. Każde inne formy chrześcijaństwa, które tego nie mają, obawiam się, że właśnie skręcają na jakąś inną drogę. Na jakąś drogę przeżywania Boga tylko we własnym umyśle. A Kościół to nie jest tylko mój umysł. Jak my mamy się, kochani, zachęcać, żeby to robić? Co jeszcze trzeba zrobić? Kilkadziesiąt razy z tego miejsca padało, mówmy, módlmy się razem, pośćmy, jeżeli ktoś może. Przecież nie zrobimy dekretu i dekretem nie ustanowimy tego i nie powiemy, że jak ktoś tego nie będzie robił, to szukajcie innego kościoła. To tak nie zadziała. Ale musimy się zachęcać jeden drugiego. Dostaliśmy naprawdę, myślę, z braćmi dużą zachętę do tego, by się wspólnie modlić, by wspólnie pościć i by wspólnie świadczyć wszem i wobec, jak dobry jest Bóg w naszym życiu, ile dobrego zrobił. I chcemy, jeżeli tylko to się uda, wam tą zachętę przekazywać. Ale się rozgadałem. Za dużo. Za długo. O, już widzę tam ten wzrok. No to kochani, wstańmy, módlmy się, wychwalajmy Pana Boga. Będziemy słuchać dzisiaj Słowa Bożego, a później będzie agape, będą pieśni, będą modlitwy. Przynajmniej 2 czy 3 godziny czasu, żeby każde usta powiedziały, że dobry jest Bóg. Bez wyjątku. Każdy niech to powie, kochani. Daj Bóg. Amen. Łaskawy jesteś, miłosierny jesteś, wierny jesteś. Ty jesteś naszym dobrym Bogiem, Zbawicielem, Odkupicielem, życiem naszym, nadzieją naszą. Dziękujemy, że dzisiaj możemy się zgromadzić tutaj przed Tobą, w Twoim Świętym Duchu, w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, aby Ciebie wielbić, aby Ci dziękować, aby się radować Twym zbawieniem, aby otwierać się na działanie Twego Ducha, abyś zmieniał nas, abyś przemieniał nas, abyś kształtował nas, abyś uzdalniał każdego z nas, byśmy żyli życiem miłym Tobie, życiem, w którym jest prawdziwa radość i pokój i szczęśliwość, którą daje Twój Święty Duch, nawet pośród doświadczeń, nawet czasami pośród łez, ale ten wewnętrzny pokój, ta wewnętrzna radość, to przekonanie, że nie jesteśmy sami, że Ty jesteś z nami i choćbyśmy szli przez ogień, nie spali nas i wielkie wody nie zaleją nas, ale Ty jesteś z nami, przeprowadzisz nas i więcej, wykorzystasz to wszystko ku dobremu w naszym życiu i ku chwale Twego imienia. Tego pragniemy, Panie, tego oczekujemy i dzisiaj, że Twój Święty Duch będzie nam objawiał Twoje drogi, że będzie przemieniał nasze myślenie, że będzie nas pobudzał do chwały i uwielbienia Ciebie. Błogosław, prosimy tę społeczność i daj nam wykorzystać dobrze każdą chwilę, którą tu razem spędzamy. Amen. Amen. Panie Jezu, ja Ci też chcę dziękować za to, że Ty jesteś właśnie tym Słowem Bożym. Ty jesteś żywym Bogiem, Panie, i chcę wyznawać, Panie, ustami, ale też sercem, Panie, i myślą, że jesteś wspaniałym Bogiem i, Panie, wiele dobrego, Panie, i zbawiennego uczyniłeś, Panie, w moim życiu, w życiu braci, sióstr. Chcę Ci dziękować za to, Panie, zawsze na każdym miejscu, bo jesteś tego godzien. Panie, pomóż nam. Być przed Twoim tronem, pomóż nam, Panie, każdego dnia szukać Ciebie, trwać, Panie, w Słowie Twoim, a trwać w Słowie Twoim to jest trwać w Tobie. Panie Jezu, szukać Ciebie. Pomóż nam i doprowadzaj do tego miejsca, Panie, gdzie nasze serca z radością, Panie, z wdzięcznością wyznają Ciebie jedynym Panem. Panie, chcemy Ci wszystkie nasze drogi powierzyć. Bądź dzisiaj między nami tutaj, Panie, mów do nas. Każdego dnia, Panie, ale też tutaj, teraz, gdy będziemy słuchać Słowa Bożego, gdy będziemy się, Panie, modlić razem, śpiewać, Panie, bądź pomiędzy nami i dotykaj się naszych serc, Panie, abyśmy wyszli jeszcze bardziej przemienieni na Twój obraz, Panie Jezu. Ty byłeś na ziemi, Ty dałeś nam przykład, Panie, jak postępować, jak się wykonuje wola Ojca. Panie, pomóż nam i błogosław nam dzisiaj. Dziękujemy, Panie, że masz dobre myśli o nas i że nikogo nigdy nie odrzucasz precz i tego, kto Cię szuka, Panie, to wynagradzasz. Dzięki Ci za to. Niech Twoje imię będzie wywyższone, Boże, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci za to, że Tyś latem otwierasz oczy, Panie, głupą duszę. Też, że dotykasz się serc, Panie, tych, którzy Cię szukają, ale też tych, których pragniemy pozyskać, Panie, dla Ciebie. Że Ty masz moc zbawić najgorszego grzesznika, Panie. Dzięki Ci za tą łaskę, że Ty uniżasz się dla nas, Panie, by wspierać nas, by wypomagać nas. Wzmacniać nas. Tak jesteś wielki, wielki, miłosierny, potężny Ojciec. Chwalę Twoje święte imię, Panie, na myśli, które mi taka pieśń, którą tak śpiewamy, jak dobry jest Bóg. I moje serce pragnie śpiewać w Tobie tę pieśń, Panie, bo wielki jesteś i chwalę Cię za to, Panie. Amen. Amen. Amen. Czy ktoś jej nie zna? Kto zna tą piosenkę? Dobrze, bo to jest taka piosenka, której się nie śpiewa patrząc tam, tylko to jest taka piosenka, którą się śpiewa patrząc na brata i na siostrę. Gdyż tutaj mówimy, to miłością coraz bardziej kocham Cię, w Tobie widzę też wspaniałość Króla Chwał. Mówimy o bracie i siostrze, tak? Więc kiedyś, jak ja się nawracałem, to jak była ta piosenka, to zawsze robili wszyscy to samo. Czyli podchodzili i witali się, i ściskali się, a jak byłem w Augustowie, jak tam oni się nawrócili, to trwało bez końca. Trzeba było im przerywać. Bo się tam zaczynali pytać, co u Ciebie i tak dalej. I to jest coś, co bracia, siostry, my robimy zazwyczaj po nabożeństwie. Ale albo jeśli zdążymy, to przed. Ja dzisiaj z tymi wszystkimi, którzy byli już przed nabożeństwem, zdążyłem się przywitać. A wiem, że niektórzy z Was nie mają takiego zwyczaju, albo nie wiem, są tacy nieśmiali, czy no różnie to bywa. Ale jeśli znacie tą piosenkę, nie musicie patrzeć na ten ekran, to ci wszyscy, którzy nie znają, no to patrzcie na ekran i patrzcie na tych, co do Was podchodzą. A ci, co znają, popatrzcie, rozejrzyjcie, z kim się jeszcze nie przywitaliście i przywitajcie się i śpiewając te słowa są takie, można powiedzieć, w pewnym sensie na wyrost, tak? W Tobie widzę wspaniałość Króla Chwał. No może nie widzimy tego w takim fizycznym sensie, prawda? Bo to ta wspaniałość Króla Chwał nie jest widoczna naszymi fizycznymi oczyma. Ale jeśli mamy Bożą miłość w sercu, to widzimy. To widzimy w bracie, siostrze wspaniałość Króla Chwał, który przyszedł na ziemię i uczynił nas bratem, siostrą. I naprawdę Kościół winien być miejscem, w którym cieszymy się jedni z drugich, doceniamy jedni drugich i widzimy wspaniałość Króla Chwał pośród naszych wszystkich ludzkich słabości i niedoskonałości i braków. Ale widzimy to dzieło Pana Jezusa Chrystusa, które On w nas dokonał i dokonuje i ufamy, będzie pełnił aż do chwalebnego końca, kiedy się objawi, kim jesteśmy. Dzisiaj tego jeszcze nie widać, ale przyjdzie dzień, że się objawi, kim jesteśmy. Bracia i siostry, zaśpiewajmy jeszcze raz tą pieśń, może dwa. I ci, którzy znają, opuśćcie swoje wygodne miejsca

są nasze czyny, nasze decyzje, nasze drogi. To jesteś święty, Boże. I Panie, dziękuję Ci za Twoje królestwo. Nie pochodzi z tego świata, ale Pani ma zupełnie inny wymiar. I dziękuję Ci, Boże, że nas do tego królestwa powołałeś. Że Panie, mogę powiedzieć tak jak Ci starzy mężowie przede mną. Nie mam tutaj królestwa, Panie. Nie mam tutaj, Panie, ziemi, na którą byłby drogi przyciągać. Ale dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi królestwo niezniszczalne, nieprzemijające, królestwo wieczne. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty poszedłeś na krzyż Golgoty, że Ty dałeś się próbować, poniżyć, aby dzisiaj mógł Panie zdychać do tego królestwa, aby dzisiaj to królestwo stało się moim udziałem i dziedzictwem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że radość tego królestwa może napełnić moje serce. Ale też dziękuję Ci, Panie, że Twój Duch Święty daje mi te pragnienia, których moje ciało nie chce, których ja jako człowiek nie pragnę, bo Panie, są nieprzyjemnym. Ale Ty dajesz, Panie, te pragnienia i dziękuję Ci, Panie, że one mogą zwyciężać, że te słowa zaprzyj się siebie, bez swój krzyż, mogą być miłe mi, Panie, dzięki Twojemu Duchowi Świętemu, dzięki, Panie, tej pracy, którą wykonujesz w moim sercu. Panie, proszę Cię o to zgromadzenie dzisiaj. Panie, Ty widzisz, że stoimy przed Twoim obliczem. I wiesz, Panie, że żadna rzecz nie jest ukryta przed Twoim obliczem z tego, co robimy, nawet z tego, co myślimy, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś oczyszczał to zgromadzenie. Aby, Panie, każdy z nas miał tą świadomość odpowiedzialności za to, jak żyjemy, jak postępujemy, jak mówimy, że, Panie, Ty widzisz to i słyszysz. Panie mój, tak wielu ludzi dzisiaj wspominam, wczoraj wspominałem, których, Panie, Twój Boży sąd spadł i których nie ma dzisiaj w Kościele, bo, Panie, lekko traktowali sobie Twoje drogi. Panie, proszę Cię, abyśmy byli ludźmi odpowiedzialnymi, ludźmi poważnymi, abyśmy umieli się napominać i umieli się prawdziwie miłować. Tak, Panie, Panie, czyń to między nami dzisiaj. Ja wierzę, Panie, że Ty możesz to czynić w tym zborze wielkie rzeczy. Ale, Panie, proszę Cię, oczyszczaj nas i prowadź nas do tego tronu chwały, który przygotowałeś do każdego z nas. I dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś prawdziwy, Panie. Nie jesteś moim kolegą, nie jesteś negocjatorem, z którym mogę prowadzić jakieś negocjacje. Ale dziękuję Ci, że jesteś moim Panem. I dziękuję Ci, Panie, że Ty przemieniasz moje życie i że moje serce może, Panie, tak ostatnimi czasy lgnąć do Ciebie. Dzięki. Bo, Panie, nie mam nic droższego od Ciebie. Ty jesteś moim skarbem, Panie Jezu. I proszę Cię, działaj między nami. Usuwaj spośród nad wszelki grzech, wszelką nieprawość. Abyśmy w pełni mogli się radować, Panie. Amen. Amen. Będę Cię wywyższał, mój Boże i Królu, i błogosławił Twoje imię wiecznie. Będę Cię błogosławił, czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, Jego wielkość jest niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze. Niech rozważają potęgę chwały Twego majestatu. Ja też pragnę mówić o Twoich cudach. Niech ogłaszają potęgę strasznych dzieł Twoich. Ja też chcę głosić Twoją wielkość. Niech wspominają dowody Twojej wielkiej dobroci i głoszą Twoją sprawiedliwość. Łaskawy i miłosierny jest Pan. Nieskory do gniewu, szczodry w swej łasce. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie chroni wszystkie Jego dzieła. Niech Ci dziękują, Panie, wszystkie Twoje dzieła, a oddani Tobie niech Ci błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją wielkość. Tak, by synowie ludzcy znali Twą potęgę, chwałę i majestat Twojego królowania. Twoje jest królestwo, jest królestwem wiecznym, a Twoje panowanie rozciąga się na pokolenia. Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział i wierny we wszystkich swoich dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich wyczerpanych i podnosi wszystkich zniechęconych. Oczy wszystkich kłótowiec spoglądają, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Wyciągasz swą rękę i zaspokajasz poprawienie wszystkich żyjących. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich swoich drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Spełnia życzenia tych, którzy się Go boją. Wysłuchuje ich głosu i zsyła wybawienie. Pan strzeże wszystkich, którzy Go kochają. Natomiast wszystkich bezbożnych wyniszczy. Moje usta będą głosić wielkość Pana. Niech każdy, kto żyje, błogosławi Go święte imię na wieki. Amen. Amen. Amen. Panie mój, dziękuję Ci, że Ty otwierasz oczy ślepych, wyprowadzasz z lochu więźniów, że Ty, Panie, dajesz sprawiedliwemu wodę życia, że Ty, Panie, dajesz nam nadzieję, że w Tobie, Panie, pokładamy wszelką naszą myśl, wszelką naszą ufność, że Ty, Panie, jesteś tą wielką skałą, w której mamy schronienie. Ty, Panie, jesteś jedynym władcą, jedynym Panem, który włada nad wszystkimi królami ziemi. W Tobie jest, Panie, wszelkie życie każdego człowieka. Ku Tobie, Panie, spoglądają nasze oczy. Dzięki Tobie ślemy, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty, Boże, otworzyłeś nasze oczy na chwałę swojego panowania, swojego królestwa. Że Ty, Panie, zmiłowałeś się nad nami i dałeś nam coś, co wielu ludzi nie ma, żeś nas, Panie, przyprowadził do siebie. Pociągnąłeś nas, Panie, do siebie. Twoja wielka miłość, którą okazałeś na krzyżu Golgoty, przyprowadziła nas do Ciebie. Każdy, kto spojrzy na ten krzyż, będzie zbawiony. Na krzyż Twojej wielkiej miłości, Panie. Bo Ty, Panie, ze względu na swą wielką miłość, nie ze względu na nas, ale ze względu na siebie, umiłowałeś nas. W nas, Panie, nie ma nic dobrego, bo Ty jesteś, Panie, dobry. Tobie, Panie, jest zbawienie. Dziękuję Ci, Panie, za tych wszystkich, którzy powołałeś i przyprowadziłeś do siebie. Tych, których umiłowałeś, tych, których obmyłeś swoją drogocenną krwią. Jakże miło, Panie, że Ty stworzyłeś swój Kościół, który ogłasza Twoją chwałę i wielbi Twoje święte imię i zgromadza się w Twoim imieniu i wzywa Twoje imię. Panie, tak dziękuję Ci. Proszę Cię za tymi, którzy jeszcze w Ciebie nie uwierzyli. Proszę Cię za tymi, którzy ściskają się w Ciebie. Abyś się, Panie, nad nimi zmiłował. Abyś im dodał mądrości i Ducha Świętego. Aby ten Duch przemówił do nich. Aby zrozumieli, że tylko w Tobie, Panie Jezu, zbawiony jest. Proszę Cię za moją żonę, za moją synę. Proszę za moją ojca. Zmiłuj się. Zdaję świat słowo Twoje, Panie. Niech Duch Twój, Panie, pracuje w ich sercach. Niech wyjawi Twoją chwałę, Panie, żeby ujrzeć Ciebie, Króla chwały, tego, który jest święty, prawdziwy. Panie, proszę Cię za to. Niech trzymaj nas, Panie, mocno w swojej ręce, abyśmy trzymali się też Ciebie, abyśmy wytrwali w Twoim słowie. Bo, Panie, Twoje słowo jest prawdą. Ty, Panie, jesteś prawdą. Ty jesteś tym prawdą żywotem, który wstąpił z nieba. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy się Tobą karmić. Tym prawdą żywota, który wstąpił z nieba. Dziękujemy Ci, Panie. Bądź błogosławiony, Panie nasz. Twoje imię, Panie Jezu, Panie. Amen. Amen. Tak, Panie Jezu, pragniemy wywyższać Ciebie również w tym, że pragniemy, aby Twoja wola się działa na ziemi, Panie. Aby Twoje sprawy Twojego Królestwa, Twoje Królestwo rosło. Boże, i mamy przed oczami naszych bliskich, którzy jeszcze nie widzą Ciebie. Panie, i dlatego wstawiamy się za naszymi rodzinami, za naszymi bliskimi, dziećmi, Panie, całymi rodzinami. Tak Cię prosimy, żebyś zajaśniał im przez swoje słowo. Boże, żebyś objawił, zdjął te łuski z oczu, które nie pozwalają zobaczyć Twojego piękna. Panie Jezu, świat zna Ewangelię w sposób rozumowy, ale potrzebuje Twojego oświecenia. Panie, i o to Ciebie prosimy, Panie, bo to tylko Ty możesz dać. Panie Jezu, tylko Ty, tylko Duch Twój może przemówić do człowieka i zrobić tą pracę. Panie, a nas umocnij i uzdolnij do tego, byśmy byli świadectwem tego, że Ewangelia żyje, że jest prawdziwa, że prawdziwie przemienia. Byśmy byli świadkami Twoimi, Panie, tam, gdzie żyjemy, naokoło. Byśmy, Panie, w tym dziele nie zboczyli z drogi. Boże, ale cała chwała Tobie i całe dziękczynienie Tobie, wywyższenie, moc, potęga, Panie, to wszystko jest Twoje. Bądź wywyższony, Królu. Amen. Amen. Gdy muzyki dźwięk gdzieś odchodzi w dal, jestem, Panie, tu. Tęsknię za tym, by coś cennego dać, coś, co ucieszy Cię. Chcę przynieść więcej niż pieśń, kilka nutek czy słów. To nie jest to, czego chcesz. Ty patrzysz głębiej i wiesz, skąd pochodzi ten dźwięk. Zaglądasz do naszych serc. Powracam znów do głębi chwały i wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu. Przepraszam, Panie, i wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu. Nie wyrazi nikt, jak cenny jesteś Ty, całej ziemi Król. Nie ma we mnie nic, wszystko dajesz Ty, każdy oddech mój. Chcę przynieść więcej niż wieś, kilka nutek czy słów. To nie jest to, czego chcesz. Ty patrzysz głębiej i wiesz, skąd pochodzi ten dźwięk. Zaglądasz do naszych serc. Powracam znów do głębi chwały i wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu mój. Za winy moje przepraszam, Panie, i wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu. Jesteśmy w stanie pojąć, jaką jest ważność, jaką jest pomoc, jaką jest świetność. Służcie Jahwe z weselem. Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim. Wiedzcie, że Jahwe jest Bogiem. On sam nas stworzył, my Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów Jego przedsionku. Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię, albowiem dobry jest Jahwe. Łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. Amen. Amen. Amen. O Panie Jezu, ja Ci tak dziękuję, że Ty jesteś tym dobrym pasterzem. Dziękuję Ci, Panie, że gdy Ty pokazujesz grzechy, Panie, i te ciemne miejsca w sercu człowieka, to jest nie tylko to, co pokazujesz, bo pokazujesz też wyjście z tej sytuacji. Ty mówisz, Panie, przyjdź do mnie, a ja dam Ci życie i Cię nie odrzucę. Panie, chcemy Ci dziękować za to, że zbawiłeś nas, że u Ciebie jest, Panie, zbawienie do życia wiecznego, ale też zbawienie, Panie, już tutaj na ziemi od grzechu, Panie, że mamy gdzie wołać o moc, Panie, do świętego życia. Ty jesteś tym, który uświęca. Panie, dzięki Ci za to. Panie, chcę Cię też prosić o Łucję, Panie, która ma taką niechęć, Panie, żeby wejść tu, Panie, i być i słuchać Twojego słowa, abyś się, Panie, dotknął jej. Abyś Ty był tym, który ją, Panie, uratuje i zbawi, Panie. Amen. Nie ma, Panie, w nikim innego zbawienia, w nikim innym zbawienia. Panie, tylko w Tobie, dlatego do Ciebie wołamy. Panie, zaglądasz do naszych serc i widzisz, co tam jest. Widzisz i wiesz, Panie, doskonale. Tak pragnęlibyśmy, żebyś znalazł w tych naszych sercach to, co tam sam wkładasz, to, co sam zdeponowałeś. Słowo Twoje, Panie, Słowo, które żyje. Panie, chcemy prosić Cię, byś nasycał nas tym Słowem. Byś wypełniał nas Słowem, byśmy byli zbawieni, Boże. Byśmy byli znalezieni jako ci, którzy zachowali Twoje Słowo. Panie Jezu, i prosimy Cię też o tych wszystkich, którzy mają kontakt z Ewangelią, mają kontakt ze Słowem Bożym, którzy słyszą je uszami, którzy zachowują je w rozumie. Panie, swoją mocą Ducha Świętego przeniósł z rozumu do serca. Panie, byś napełnił ich serca tym Słowem. Boże, bo wiemy, że wtedy jest życie, wtedy jest zbawienie, wtedy jest nadzieja. Panie, nie mamy innej nadziei niż tylko ta, którą mamy w Tobie. Amen. Wywyższamy Cię, Panie Jezu. Amen. Amen. Cóż nas odłączy od miłości Bożej? Utrapienie, ucisk czy prześladowania, miecz czy głód? nagość czy niebezpieczeństwo. Cóż nas odłączy od Boga błogosławionego ponad wszystko? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie. Cóż nas odłączy od miłości Bożej? Utrapienie, ucisk czy prześladowania? Miecz czy głód? Nagość czy niebezpieczeństwo? Cóż nas odłączy od Boga błogosławionego ponad wszystko? Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie. Panie, wyryj te słowa w naszych sercach. Prosimy. Wyryj tą pewność, Panie, przed naszymi oczami każdego dnia, że nic nas nie odłączy od tej miłości. Chwała Tobie, dzięki. Panie, stawiamy się za tych, którzy cierpią i prześladowania, i ucisk, i choroby, i rozpacz, i wszystko, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś wzmocnił, abyś pokazał im, że nic ich nie odłączy od Twojej miłości. Panie, ani nawet cierpienie doczesne nie jest w stanie tego rozdzielić nas od Ciebie. Panie, prosimy Cię o Kościół na całej ziemi, o braci naszych bliskich tutaj i tych, których znamy tylko może z korespondencji. Panie, posil, dodaj mocy, dodaj siły, Panie. Dobrym jesteś Bogiem i za to Ci dziękujemy, za te słowa, które śpiewaliśmy. Panie, są piękne. I tak jak mówił jeszcze apostoł Paweł, że nawet jeżeli każdego dnia zabijają jak owce na rzeź, to we wszystkim tym zwyciężamy, Panie, amen, przez Ciebie i Twoją moc, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Mojego ducha odnów. zabieraj mi swojego ducha. Przywróć radość mi, Panie, z Twojego zbawienia i mojego ducha odnów ten. Panie, jakże dobrze jest wiedzieć, że nasze grzechy przebaczone, że możemy stać przed Tobą z czystym sercem, które Ty nam dałeś, gdyż nasze serca były kamienne, nasze serca były złe, nieczułe na Twój głos, niewrażliwe. Ty, Panie, w swej łasce stanąłeś na naszej drodze i Ty nam siebie objawiłeś. Zobaczyliśmy, jak dobry jesteś, jak miłosierny jesteś, jak niezwykły jesteś. Dziękujemy, że dałeś nam nowe serca. Dziękujemy, że napełniłeś nas Twym świętym duchem. Wybacz, kiedy obrażamy Ciebie, kiedy odwracamy się od Ciebie, kiedy zapominamy o Tobie, lekceważymy Ciebie. Nasze serca twardnieją, nasza radość znika, nasz pokój zamienia się w niepokój. Panie, dziękujemy, że nie odrzucasz, kiedy pokutujemy, kiedy przychodzimy z wyznaniem naszych grzechów, gdy nam ciążą, gdy uświadamiamy sobie nasze błędy. Dziękujemy, że przyjmujesz i odnawiasz i dajesz na nowo radować się Tobą i weselić się w Tobie i doświadczać pokoju i pełni ducha. Daj, by to było naszym udziałem w Tobie każdego dnia. Ta pełnia radości, pokoju, życia, doświadczenia Ciebie, bliskości Twojej, akceptacji Twojej, łaski Twojej. Chwała Tobie. Chwała Tobie, wielki Zbawicielu. Amen. Amen. Czytanie z Księgi Psalmów. Góra Baszan to góra godna Boga. Góra Baszan jest górą wielu szczytów. Dlaczego szczyty górskie przyglądacie się zazdrośnie? Górze, na której Bóg zapewne mieć siedzibę. Tak, Pan na niej zamieszka na zawsze. Rydwanów Boga nie da się policzyć. Jest ich wiele tysięcy. Na nich Pan z Synaju przybył do świątyni. Wstąpiłeś na wysokość, powiodłeś jeńców, ludzi przyjąłeś jako darę. Nawet upalci muszą przyznać, że Pan jest Bogiem. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg, nasze zbawienie. Codziennie niesie nasz ciężar. Panie nasz Jezu, Ty wstąpiłeś na wysokość, powiodłeś jeńców, ludzi przyjąłeś jako darę. Nawet upalci muszą przyznać, że Ty jesteś Bogiem, Panie. Ty, Panie, nas uczyniłeś, jesteśmy Twoją własnością. Ty, Panie, przyprowadziłeś nas do swojej owczarni. Swoim nazwałeś nas. Dzięki Ci. Możemy, Panie, wzywać Twojego imienia tutaj pośród tego zgromadzenia. Możemy też wzywać imienia Twojego, Panie, gdy siedzimy w domu, zamieci w pokoju. Ty, Panie, znasz nasze serca, znasz nasze myśli. Ty wiesz, kiedy wstajemy i kiedy kładziemy się. Przy Tobą, Panie, jesteśmy jak księga otwarta. Ty czytasz nas, Panie, cały czas. Pragniemy być przy Tobą szczerzy i prawdziwi, jak Ty, Panie, jesteś szczery i prawdziwy. Panie nasz, pragniemy Cię wielbić w duchu i w prawdzie. Ty, Panie, jesteś duchem prawdziwym i prawdą, która zstąpiła na ziemię. Prawdą, która oświeca serca ludzkie. Ty, Panie, dajesz pokarm ludziom, wszelkiemu ciału, które żyje, bo Twoja jest ziemia, Twoje jest królestwo na wieki. Amen. Amen. Amen. Przemawiaj do nas, kochany Panie, i daj nam łaskę słyszeć Twój głos, przyjąć Twe słowo, być Jego wykonawcami w naszym życiu. Prosimy o to, by Twój Święty Duch oświecał nasze umysły, by Twój głos docierał do głębi naszych serc. Przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, bracie. Jeśli ktoś jeszcze nie wyłączył albo nie wyciszył telefonu komórkowego, to ostateczny moment, żeby to uczynić. A potem będzie nam przeszkadzało, jak będzie grało. Bracia i siostry, spotykamy się tutaj, aby wielbić naszego Boga, aby modlić się do Niego, aby rozważać Jego Słowo, aby rozmawiać ze sobą i zachęcać się wzajemnie w naszej drodze za Panem Jezusem Chrystusem. I tak jak tutaj wielokrotnie zachęcaliśmy, zachęcamy, żebyście, bracia, siostry, dzielili się tym, co Pan Bóg czyni w waszym życiu, co mówi do was. Dajcie znać przed nabożeństwem, że macie coś, czym chcielibyście się podzielić, i znajdziemy miejsce w trakcie nabożeństwa, żeby posłuchać i dziękować Bogu z wami za to, co Bóg czyni, albo modlić się o was, jeśli są to jakieś ciężary, zmagania, problemy. Modlić się jedni o drugich. Czasami Bóg odpowiada cudownie, natychmiast. Zawsze byśmy chcieli, żeby tak było. Ale Bóg najwyraźniej nie uważa, że zawsze jest to najlepsze. Czasami trzeba nam czekać. Czasami wielokrotnie prosimy o tę samą sprawę i wydaje się, że nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. Tak jak byśmy do tego sufitu tutaj mówili. I trzeba nam wytrwałości, trzeba nam cierpliwości, trzeba nam się uniżyć pod Bożą mocną ręką, aby w swym czasie otworzył nasze oczy i abyśmy zobaczyli, co przez to czyni. Czasami nawet tego nie widzimy, nawet tego nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, dlaczego to tyle trwa, dlaczego się nic nie zmienia, dlaczego niebo wydaje się być zamknięte. Ale tak nie jest. Bóg zapewnia nas, że jeśli modlimy się z wiarą, słyszy nas. I że działa w naszym życiu ku dobremu. I to, co do nas powtarza wielokrotnie w swoim słowie, to byśmy się nie bali. Byśmy nie pozwolili tym lękom niewiary zawładnąć naszymi sercami, naszymi umysłami. Byśmy nie poddali się tym obawom, że to jest beznadziejne, tutaj nic się z tym nie da zrobić, to jest bez sensu, to jest i te wszystkie inne rzeczy, które przygniatają, przytłaczają nas, przygaszają. W tym naszym boju musimy patrzeć na Boga i czekać. I bracia i siostry, zachęcam was do tego też, żebyście nie dźwigali sami ciężarów, ale żebyście prosili o modlitwę, żebyście mówili o tym, z czym się zmagacie, o co potrzebujecie, byśmy jako Kościół modlili się. Czynimy to w każdą środę tutaj. Przychodzimy tutaj, klęczymy przed Bogiem, modlimy się. Jeśli możecie być, bądźcie w środę i powiedzcie, i będziemy się modlić. Jeśli nie możecie w środę przyjechać z takich czy innych powodów, powiedzcie o tym, będziemy w niedzielę o te rzeczy też się modlić, o was się modlić. Także po raz kolejny gorąco zachęcam do tego, bracia, siostry, byście dzielili się świadectwami tego, co Bóg czyni, ale też byście dzielili się swoimi zmaganiami, swoimi troskami, problemami, które mamy składać na Boga. Mamy przynosić je i składać na Tego, który ma o nas staranie. I mamy obietnicę Bożego pokoju. Mamy obietnicę tego, że On nas nie porzuci, nie opuści, ale będzie z nami i przeprowadzi nas przez te rzeczy i uwielbi swoje imię. Chyba nam o to najbardziej powinno chodzić w tym wszystkim. Cokolwiek dzieje się w naszym życiu, winniśmy szukać tego, żeby On był uwielbiony. Ja wiem, że jako ludzie chcemy, żeby nam było dobrze, żeby nas nie bolało, żebyśmy już nie cierpieli, żebyśmy się już nie zmagali. To jest normalne. Pan Bóg nas stworzył do raju, nie stworzył nas na ten padł łez. Jesteśmy na tym padole łez tylko jako pielgrzymi i naszą tęsknotą jest życie w szczęśliwości. Naszą tęsknotą jest życie w wolności od cierpienia, od zła, nieprawości. To jest właściwe, normalne. Takim Bóg nas uczynił. Uczynił nas do raju, do życia z sobą. Ale póki jesteśmy tutaj, póki idziemy przez tą ciemną dolinę tego świata, cierpimy, zmagamy się i Bóg mówi, wołaj do mnie, módl się, a ja ci odpowiem. Wzywaj mnie w godzinie doświadczenia, a ja cię nie zostawię. Będę z tobą, przeprowadzę cię, udzielę ci łaski, uczynię cuda. Jakkolwiek Bóg zechce nam odpowiedzieć, wielbimy Go i ufajmy Mu. Poprosiłem brata Sławka, by się dzisiaj z nami podzielił Słowem Bożym, także proszę Sławku. Witam was, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i chciałbym się faktycznie podzielić Słowem Bożym, które od jakiegoś czasu, nazwijmy to, pracuje we mnie i nasuwa mi pewne myśli, które chciałbym wam tutaj przekazać, wam, ale również sobie, żeby w tym też samemu się wzmocnić, żeby pewne rzeczy być może skorygować, lepiej zrozumieć. Taki jest przecież cel naszych tutaj spotkań i powinniśmy to wykorzystywać w najlepszej mierze, jak tylko to możliwe. Wy akurat nie widzicie tego, bo tu jest deska, co ja czynię za kazalnicą, ale wertuję tą Biblię i jadę na ostatnie strony mojej Biblii, znaczy naszej Biblii i będę mówił z objawienia Jana. I tutaj brat Paweł bodajże, tak? Brat Paweł napomknął z trzeciego rozdziału listu, jaki został, znaczy poselstwo, jakie zostało przesłane do anioła w Filadelfii, czyli jednego z tych siedmiu zborów, do których ono było przesłane. I tak jakbym powiedział, tak troszeczkę ujadł mi tego chleba. Taki kęs wziął, także muszę to sobie tak troszeczkę jakoś to przetransformować, ale postaram się to przekazać najbardziej czysto, najbardziej jakoś tak poukładanie, jak na tyle, na ile jest możliwe, no i na tyle, no ile oczywiście ja też potrafię. Brat tutaj czytał z trzeciego rozdziału, a ja przeczytam z pierwszego rozdziału właśnie objawienia Jana. Właściwie cały pierwszy rozdział, ale zanim będę czytał, nasunęła właśnie mi się pierwsza rzecz taka, że coraz częściej chyba słyszymy przemowy, kazania właśnie z objawienia Jana. W każdym razie ja się tak spotykam. Nie wiem jak wy, ale coraz bardziej do mnie docierają wersety z objawienia Jana. I powiem wam szczerze, że według mojej oceny, czytając objawienie Jana, trzeba postępować bardzo ostrożnie. Studiując i przemyśliwując tekst, który jest tam zapisany i te myśli, trzeba to tak robić bardzo delikatnie, tak jakby kroczyć po kruchym lodzie, aby za daleko nie odjechać, no i też żeby nie utonąć, wiadomo. Objawienie Jana w ogóle jest bardzo kontrowersyjne. Jest bardzo kontrowersyjne. Ja wam powiem, że według mnie, jako Sławka, jest ono dosyć trudną księgą. Nie jest łatwe. Ale z drugiej strony ono wybiega daleko do przodu. Jak żadna z których ksiąg, które są zapisane w Biblii, nie wybiega tak daleko do przodu, jak właśnie objawienie Jana. Objawienie Jana właściwie zajmuje się czasami naszymi. To, co było wczoraj, wczoraj, wczoraj, to, co jest dzisiaj i to, co będzie jutro, w zasadzie aż do zakończenia świata. Tak można by to w skrócie ująć. Myśli i treść zawarta w objawieniu Jana wprowadza nas wręcz za kotary, za zasłonę. Aż do świata niewidzialnego, aż do świata, gdzie będzie nowe niebo, nowa ziemia, nowe Jeruzalem. Może dlatego tak dużo ludzi jednak mimo tych trudności fascynuje się tą właśnie księgą. Nawet wiemy doskonale, że dużo jest takiego różnego rodzaju filmów, powieści. Większość z nich oczywiście jest bzdurna. Jest filmowanych, jest nagrywanych, bo jest to fascynująca rzecz poznać tajniki przyszłości. I dlatego jest ono takie kontrowersyjne, bo z jednej strony, tak jak powiedziałem, jest trudne, ale z drugiej strony godne pożądania. I efekt jest taki, że wypowiedzi jest naprawdę multum. Dlatego powiedziałem na samym początku, trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do Księgi Ewangelii Jana. Z dużą, ja bym powiedział, pokorą. Z dużą pokorą, aby, tak jak powiedziałem, nie zdryfować na bok. Ja może przeczytam ten pierwszy rozdział, który tu jest zapisany, przeczytam go cały i wtedy podzielę się tymi rzeczami, które akurat do mnie najbardziej dotarły. Bo jest tam, wiadomo, wiele rzeczy, które są bardzo ważne i być może każdy z nas mógłby tutaj też stanąć na tyle, na ile potrafi, mógłby przekazać te rzeczy, które dla niego są najistotniejsze. No ale ja z racji tej, że dostąpiłem tego zaszczytu tutaj, to przekażę to, co dla mnie jest najistotniejsze. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. I będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. a nogi jego podobne do mosiądzu i piegca rozżarzonego, głoś zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny miecz, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i do 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Do tego miejsca. Bracia, siostry, pierwszą rzeczą, na którą być może zwróciliście uwagę, jest fakt, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Królem Królów, jest Wszechmocny, jest tym, który będzie sądził żywych i umarłych. Jezusa Chrystusa dzisiaj kreuje się na różne sposoby. Uważam, że duży błąd popełniany jest dlatego, że w oczach niektórych ludzi Jezus Chrystus pisany jest jako ten, który chodził jeszcze po ziemi. Jezus, który był na swój sposób ograniczony ciałem, Jezus, z którym można było swobodnie sobie rozmawiać, owszem, ale też można było z nim prowadzić różnego rodzaju dysputy, można było z nim się kłócić, można było go znieważać, można było napluć na niego, można było chcieć go ukamienować i na końcu można było go ukrzyżować. I część ludzi uważam, że ma takie pojęcie Jezusa Chrystusa, ale nie biorą pod uwagę następującego faktu, że Jezus zmartwychwstał i dzisiaj Jezus jest zupełnie, jak to się mówi popularnie, w innym miejscu. To jest ten sam Jezus, ale On jest w innym miejscu i pełni już inną rolę. Tak jak będąc na ziemi, przyszedł, aby wykupić ludzi od śmierci, od piekła, tak teraz, jako zmartwychwstały Chrystus, jako Pan Panów, jako Król Królów i jako Sędzia żywych i umarłych, jest tym, który wspomaga swój Kościół, jest wszechmocny. Jezus Chrystus miał dwie, ja bym powiedział, takie podstawowe cechy. Oczywiście to są podstawowe cechy. Jak znamy, był On i barankiem, i lwem. Jako lew to jest to, co przedstawiłem przed chwilą, że jest ponad wszelkimi mocami, jest ponad wszystkimi siłami i jest tym, który gdy zamknie, nikt nie jest w stanie otworzyć, ani też jeśli już coś otworzy, żadna istota, żadna moc, żadna siła nie jest tego w stanie zamknąć. I On rzeczywiście będzie sądził, nie tylko osądzał swój Kościół ze swojego postępowania, ze służby, ale przede wszystkim będzie sądził cały świat przez swoje słowo. Dlatego, tak jak widzimy, Jan, gdy go ujrzał, ten sam Jan, który przebywał z Jezusem i razem z Nim spożywał posiłki, razem z Nim rozmawiał, razem z Nim przechadzał się, czy to w świątyni, czy przechodził między różnego rodzaju terytoriami, był z Nim. Tutaj już widzimy, że jego reakcja była zgoła inna. Padł na kolana przed Nim, można powiedzieć, jak rażony piorunem. I musimy wiedzieć, że dzisiaj to jest ten Jezus, Jezus chwale, zmartwychwstały Jezus. I Jezus jest tym, który nie jest naszym kolegą. Tak jak kiedyś można było się z Nim przywitać. Dzisiaj to już jest inny Jezus. Dzisiaj już nie można Go poklepać po plecach. To nie jest kolega nasz. Owszem, On ma prawo powiedzieć, że jesteśmy Jego braćmi i siostrami. Ale my, no ja bym się nie odważył powiedzieć tak, mimo wszystko. Biorąc to pod uwagę, musimy też zwrócić uwagę na drugą sprawę. Jezus Chrystus w tej swojej wszechmocy, wszechwiedzy i wszechpotędze jest też bardzo łaskawy dla ludzkości. Jest tym barankiem. Jezus Chrystus troszczy się o swój Kościół. On jako Bóg wszechmocny, jako arcykapłan troszczy się o swój Kościół, jest arcykapłanem. Na czym polega Jego troska? Przede wszystkim na tym, że cały czas wybacza nam nasze przewinienia, jeśli takie popełnimy, i to, że nas prowadzi, to, że nas wspomaga, to, że koryguje nasze życie, czy to indywidualnie, czy też jako grupa, jako społeczność, jako zbór. Jego troska zasadza się również w tym przekazie, który czytamy dalej od następnego wersetu. Kiedy czytamy, że dał poselstwo do 7 zborów, to jest wielka łaska dana tym zborom. Bracia i siostry, gdyby Jezus nie przekazał im tego poselstwa, to ja osobiście nie chciałbym być w ich miejscu. Te zbory były w różnym miejscu, można powiedzieć, i to nie geograficznie, chociaż geograficznie też, ale były w różnym miejscu, jeśli chodzi o stan duchowy. Były zbory, o którym tu wspomniał brat Paweł, zbór w Filadelfii, któremu zostało dane poselstwo budujące. Uważam, że zbór w Smyrnie też tam nie ma jakichś większych wskazówek, treści, które by wskazywały, że było tam coś wiele niewłaściwego. Ale tak naprawdę cała reszta to są ostrzeżenia. Owszem, jest powiedziane, że ty czyniłeś to, że zachowałeś to, że nienawidzisz Nikolaitów, że nienawidzisz zła, ale jednak mam ci za złe. I to jest bardzo istotne, że On, Jezus, zareagował i dał to poselstwo. To jest bardzo ważna rzecz, kochani, bo tak jak ci w poszczególnych zborach mieli swoje życie zborowe, mieli swoje spotkania, modlili się razem, mieli swoich nauczycieli, można powiedzieć, co się jest w stanie im zagrozić. Tak było. Również my tutaj tak mamy. Mamy swoje spotkania. Mamy braci, którzy nauczają. Mamy posty. Mamy wspólne modlitwy. Mamy różnego rodzaju konferencje, że możemy naszą znajomość, naszą wiedzę konfrontować z innymi i poprawiać. My to wszystko mamy jako Kościół Jezusa Chrystusa i jako społeczność tutaj w Wejherowie. Ale to nie jest do końca doskonałe. To nie jest do końca wystarczające. My musimy stać na fundamencie, co Bóg na dzień dzisiejszy myśli o nas. Co On myśli o nas. Zwróćmy uwagę, że w liście do Koryntian jest napisane. Jeden służy psalmem, inny służy nauczaniem, a inny objawieniem. Zauważamy to? To jest pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Tam wyraźnie jest pokazane, że dla Boga jest zarezerwowana pewna strefa, która jest Jemu tylko dana. Nasze prorokowanie, nasza wiedza jest bardzo ograniczona. Natomiast jeśli chodzi o Boga, ona jest pełna. I nie możemy polegać tylko na własnej mądrości, na tym, że bracia tłumaczą słowo. Owszem, to jest bardzo ważne. Ja bym powiedział, to jest niezbędne do prowadzenia kościoła, zboru. Ale nie jest to wystarczalne. My musimy wiedzieć, co mój Jezus o mnie myśli. Jakie jest Jego zdanie względem mnie. Tak było w tych zborach. Mimo, że tam też było życie zborowe, a jednak Bóg dał swoje poselstwo, bo nie wyglądało tak dobrze, jak im się wydawało. Zwróćmy uwagę też na zbór w Koryncie albo do Galacja. Wezmę te dwa. One miały diametralnie różne problemy. Zbór w Koryncie miał wszelkiego rodzaju dary duchowe, wszelkiego rodzaju objawienia. Ale jednak wkradła się po cichu pewna rzecz, która niszczyła ten zbór. Że poszli tak jakby za swoimi pożądliwościami, za swoją jakąś nieczystością, że dopuszczali nawet rzeczy, których poganie nie czynią. Tak jest zapisane. I to było. I teraz wyobraźmy sobie, jakby apostoł Paweł, któremu dane było, żeby im to przekazał, on by im nie przekazał. Jak myślicie, gdzie zbór w Koryncie by skończył? Na pewno nie tam, gdzie zamierzał. To samo zbór do Galacjan. Tam też były spotkania, tam też były modlitwy, tam też byli bracia starsi, ci, którzy wykładali Słowo Boże. Ale przyszedł taki czas, że przyszli jacyś wędrowni kaznodzieje i zaczęli wpajać im swoje nauki. Podobne, ale trochę inne. I efekt taki był, że wypadli z łaski. Wypadli z łaski, jest powiedziane nawet, że w zasadzie odpadli od Chrystusa. I to był zbór, w którym było życie zborowe. Dlatego musimy być bardzo ostrożni. Pamiętajmy, że zły nigdy nie przyjdzie na spotkanie z przytupem i powie, oto jestem diabeł i chcę was wieść. On zawsze przyjdzie po cichutku, na paluszkach, usiądzie, jak to się mówi, oczywiście tu obrazuje, w ostatniej ławce i będzie spokojnie oglądał. Jakby zrobić zamieszanie? Jakby zwieść tych nawet wybranych? Dlatego też uważam, że największym dla nas zabezpieczeniem jest, żeby wszelkie sprawy przynosić przed oblicze Boże, aby On dał o nas świadectwo. My wszyscy chcemy wzrastać, prawda? Po to się zbieramy. Nie tylko tutaj, ale nawet po domach, czy w domach na pewno czytamy Słowo Boże, rozmyślamy, rozważamy to, przemyśliwujemy, dzielimy się różnego rodzaju spostrzeżeniami. W sumie wszystko jest po to czynione, abyśmy wspólnie tutaj wzrastali w Bogu. I to jest bardzo prawidłowe i to, ja bym powiedział, jest konieczne nawet, dlatego, bo nawet w ekonomii jest tak, że jak ktoś nie idzie do przodu, to tak naprawdę się cofa. Trzeba iść do przodu. My nie możemy stać w miejscu. My musimy to, co dzisiaj było, już nie pamiętam, czy jest czytane, czy w modlitwie, my musimy się cały czas oczyszczać. Musimy być, powiedziałem, czujni, ale też musimy się oczyszczać. Jeśli chcemy wzrastać, to musimy się oczyszczać. Nie ma innej drogi. To jest tak jak kilka zasad podstawowych w ekonomii, tak jest kilka zasad podstawowych w Królestwie Bożym. Jeśli chcesz wzrastać, najpierw musisz się oczyścić. Oczyszczenie poprzedza wzrost. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. I moje zalecenie jest dla każdego z nas tutaj obecnych, abyśmy przychodzili do Boga również w tej sprawie. W kwestii, Panie Boże, jak wygląda moje życie przed Tobą. Wiecie, że to jest moja chyba najczęstsza modlitwa, bo znam swoje serce, bo wiem, parę razy już mi się zdarzyło, nie to, że odpadłem od Boga, nie, ale wiedziałem, że coś tutaj nie gra. Nie grzeszyłem, czytałem Słowo, chodziłem na nabożeństwa, głosiłem Słowo. Wszystko było niby tak samo, ale wiedziałem, że coś mi tam do końca, jak to się mówi, nie styka. I po jakimś czasie dopiero Bóg mi pokazał tu, tu. I wyglądało to tak jak na kolejce takiej, nie linowej, ale taka kolejki są, co tam rollercoastery jadą. I już jak jest zakręt, to już gdyby nie, to nie było mocno umocowane, tak porządnie, to bym normalnie wypadł. Byłem już na krawędzi. I były to takie, można powiedzieć, z początku drobne sprawy. Ale to potem się narasta, narasta, narasta. Jakieś zaniedbanie, jakieś myśli. Wiele razy, no może nie aż tak wiele, no ale nie wiem, powiedzmy 2 albo 3 razy w swoim życiu zdarzało mi się takiego coś i sobie myślę, Panie Boże, jak ja Ci dziękuję, żeś Ty mi to pokazał. Ja tego w ogóle nie widziałem. Ja wiedziałem, że coś nie gra, ale nie wiedziałem co, nie umiałem tego zmaterializować w swoich myślach. Chciałem, ale nie potrafiłem. Nie było mi objawione do pewnego czasu, może po to, aby to było bardziej widoczne. I wtedy, kiedy już naprawdę była to strefa graniczna, Bóg mi to pokazywał. Dlatego przestrzegam was, abyście lekceważyli sobie swoje zbawienie. Pamiętajmy, że jesteśmy na wojnie. My jesteśmy wszyscy, jak tutaj obecni, żołnierzami Jezusa Chrystusa. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest wojna. I to najokrutniejsza wojna, jaką człowiek mógłby sobie wymyślić, czy też sprowokował. Bo to jest wojna o wieczność twoją i moją. Dlatego do tego trzeba podchodzić naprawdę bardzo profesjonalnie i czujnie. Nie może to być byle jakość. Przez nasze ciało, które jest a to zmęczone, a to zachłyśnięte jakimiś sukcesami, my pewne rzeczy zapominamy, one nam się wymykają. Ale nie możemy dopuścić do tego, żeby one się całkiem wymsknęły spod kontroli. Musimy trwać w społeczności z Panem. To jest najistotniejsze. Każdy z nas osobna. Dlatego, bo nie ma odpowiedzialności zborowej. Przed Chrystusem stanie każdy z nas z osobna, a nie jako zbór. Każdy z nas z osobna zda sprawę przed Jezusem Chrystusem, z naszego postępowania, z naszego przede wszystkim, z naszej służby. Mamy tam wiele przypowieści, które Pan Jezus powiedział o sługach. Wiadomo, my jesteśmy odkupieni, jesteśmy przez to dziećmi Bożymi, dlatego, bo dostaliśmy Ducha Świętego, który świadczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale nie lekceważmy sobie tego, co jest zapisane w naszej księdze. Nie lekceważmy sobie tych przekazów, które być może do nas docierają. Co do nas jeszcze indywidualnie, wiadomo, my jako zbór tutaj potrzebujemy Bożego wsparcia, Bożego oświecenia, często objawienia, czy to poprzez widzenie, czy też poprzez słowo prorocze, może poprzez zwiastowanie, bo to są takie najbardziej, ja bym powiedział, fundamentalne sposoby na objawienie, czy to człowiekowi, czy też społeczności, stanu, w jakim się znajdujemy. A więc musimy, mając to na uwadze, też jednocześnie zabiegać o nasze życie. My mamy jeden wielki handicap, który został nam dany, mianowicie taki, że Bóg jest naszym dobrym Ojcem. Jest naszym dobrym Ojcem i możemy do Niego przychodzić właściwie, a nawet na pewno w każdej sprawie. Ja też z tego bardzo często korzystam. Są rzeczy, które można powiedzieć do braci, Większość. Wiadomo, jesteśmy po to, żeby nawet była zachęta, żeby mówić o swoich problemach, o swoich, jakiś tam nazwijmy to, wpadkach, nie wiem, czy tak w ogóle można powiedzieć. Ale o rzeczach, które być może Bogu się nie podobają, albo o rzeczach, które ciążą nam czymś. Ja wiem, że jest takie coś, jest taka możliwość, Bóg dał taką możliwość do zboru, ale wiem, że są też rzeczy, które mamy możliwość powiedzieć tylko Bogu. Tylko Bogu. Dlatego, bo Bóg po pierwsze, jako nasz Ojciec, nigdy się z tego nie zgorszy i nikomu nie rozpowie. To są dwie najważniejsze rzeczy. Cokolwiek by człowiek powiedział Bogu o swoich brudnych stronach życia, Bóg zawsze jest gotów wysłuchać to, nigdy się tym nie zgorszy, nie zgani, ani też nigdy nikomu nie rozpowie. Dlatego moja zachęta jest, abyśmy mieli to na uwadze i jeśli rzeczywiście są takie sprawy, jeśli nie ma odwagi, przyjdź do człowieka, przyjdźcie do Boga. Kochanie, my jako naród Boży musimy wzrastać w Nim. Nie możemy być jak zbijacze palet. Ja tak sobie sam to wymyśliłem. Uważam, że niektórzy chrześcijanie mogą być tak jak zbijacze palet. To jest bardzo żmudna praca, ciężka, bardzo potrzebna, ale bardzo żmudna. Chyba tylko pomalowanie Pałacu Kultury pędzlem może być bardziej żmudne. Całe życie robić jedną rzecz. Ja rozumiem, że można zacząć od początku, ale Bóg nie chce, abyśmy trwali w tym stanie przez cały czas. My musimy iść do przodu. My musimy poprzez oczyszczenie, o którym wspomniałem, iść do przodu, tak jak powiedziałem. Musimy być bardziej tacy, ja bym powiedział, rzeźcy, tacy bardziej strzepnięci z tego świata, oczyszczeni, abyśmy rzeczywiście mogli to, co Bóg chciałby w nas widzieć, żeby to się stało udziałem w naszym życiu. I to jest moja zachęta dla nas, dlatego, bo Bóg jest bardzo precyzyjnym Bogiem. On przemawia nie tylko do zboru, to co chciałem powiedzieć, ale również przemawia do osób, do każdej osoby indywidualnie. Dlatego weźmy to pod uwagę i moim życzeniem jest, abyśmy rzeczywiście powstali może teraz, bracia i siostry, abyśmy powstali i pomodlili się do Boga, dziękując Mu za to, że nas zbawił, za to, że dał nam możliwość bycia dziećmi Bożymi, aby też jednocześnie wspomagał nas i aby przede wszystkim nas pilnował. I kiedy jest chwila, w której być może jesteśmy na zakręcie, aby zawsze interweniował. Ja wiem, że jest taka potrzeba, może ja to troszeczkę nieudolnie mówię, ale wychodzę z założenia, że ważniejsza jest treść niż sam przekaz. Przekaz też jest ważny. Fajnie się słucha, jak ktoś mówi płynnie, ktoś mówi ładnie, ktoś mówi dobrym, donośnym głosem. To jest bardzo pożądane, ale treść jest na pewno jeszcze ważniejsza. Dlatego chciałbym, żebyśmy powstali. Bardzo bym prosił, i żebyśmy pomodlili się do Boga, aby rzeczywiście trzymał nas w swojej opiece, nas jako zbór tutaj, również jako poszczególne jednostki, jako poszczególne członki ciała Chrystusowego i żeby miał nas naprawdę w swojej opiece. Pamiętajmy jeszcze jedna rzecz, że największym problemem czasów ostatecznych, w których żyjemy, jest zwiedzenie. Ucisk i zwiedzenie. To są największe problemy, przed którymi na pewno będziemy musieli się postawić, przed którymi będziemy musieli stawić czoła. Dlatego jest to tak bardzo ważne, abyśmy nie dali się zbałamucić i odwieść od Ewangelii Jezusa Chrystusa. Panie Boże, chciałem Ci przede wszystkim podziękować za to, że Ty z łaski swoje, Boże, przez Twoją śmierć na krzyżu i przez Twoje zmartwychwstanie dałeś nam możliwość tego, abyśmy stali się dziećmi Bożymi i nimi też jesteśmy, Boże. Dlatego podałeś nam swojego Ducha Świętego, Ducha łaski, tego, który nas prowadzi, który nas wspomaga, który nas poucza i który chce, abyśmy tego biegu też dokonali. Dziękujemy Ci również za Twoje obietnice, że tak ma się stać w naszym życiu. Dziękujemy Ci również za to, że Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym, co objawiłeś nie tylko w Twoim Słowie, ale również w naszym życiu. Że za każdym razem, kiedy my odstępujemy, Ty jesteś jako wierny Bóg tym, który w mocy swojej kierujesz nas z powrotem na swoją drogę, Boże. Czyniłeś to tak, Panie Jezu, aż do dnia dzisiejszego, czego świadectwem jesteśmy tutaj, że trwamy w Tobie, że trwamy w społeczności i z Tobą, ale także z braćmi i siostrami na tym miejscu. Boże, to jest wszystko Twoja zasługa, nic z nas to, ale wszystko z Ciebie. Boże, ale też jednocześnie wiemy, że są duże wyzwania przed nami. Wiemy, że jest duże zwiedzenie, że żyjemy w czasach, które będą się tym charakteryzować. W czasach, gdzie szatan będzie chciał odwieść od Ciebie nawet wybranych Bożych. Dlatego zdając sobie z tego sprawę i będąc przez Ciebie pouczeni, prosimy Cię, abyś tego, do tego nigdy nie dopuścił. Abyś traktował nas jako swoje owce, które bez Ciebie nic nie mogą zrobić. Ty jesteś naszym cudownym arcypasterzem. Ty jesteś jedynie tym, który może nas zachować. Dlatego też do Ciebie się zwracamy, Ojcze, który jesteś Bogiem, który jesteś Panem, który jesteś Panem Panów i Królem Królów, abyś czynił to dalej, tak jak czyniłeś to do dzisiaj, Boże. Dziękujemy Ci za to, że mamy tę możliwość, że mamy tę sposobność, aby przychodzić do Ciebie w różnych sprawach, również jako zbór, ale także każdy z nas oddzielnie. Ty nam dałeś tę możliwość i wiemy, że tylko dzięki Tobie możemy być zachowani dla Twojego Królestwa. Za to też Ci składamy podziękowanie po raz kolejny, Tobie oddając cześć i chwałę należną. Amen. Usiądźmy. Tak, powstańmy do tej pieśni. Panie, chwalę imię Twe. Wznoszę pieśni uwielbienia, zawsze jesteś blisko mnie, darzysz łaską przebaczenia. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć. Nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzało Cię. Panie, chwalę imię Twe. Panie, chwalę Twe. Wznoszę pieśni uwielbienia, zawsze jesteś blisko mnie, darzysz łaską przebaczenia. przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał ciebie grób. Niebo znów ujrzało cię, Panie, chwalę imię Twe. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał ciebie grób. Niebo znów ujrzało cię, Panie, chwalę imię Twe. Spojrzeć na Twoje wspaniałe oblicze. Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie. Za to, że Ty, Panie, nie zostawiasz swoich. I tak jak, Panie, Ci amerykańscy żołnierze zawsze mówią, że nigdy swoich nie zostawiają, tak Ty, Panie, dbasz o swój lud, o swoje dzieci. Dajesz siły i podnosisz, Panie. Napominasz i gardzisz, bo Ty jesteś dobrym Bogiem, Panie. Panie, dziękuję Ci, że ujrzymy Twoje oblicze, że pewnego dnia to niebo znowu, Panie, się otworzy i Ty przyjdziesz w chwale i, Panie, nie będziesz dla mnie i dla nas jako sędzia gniewny, ale jako wspaniały Pan. Dziękuję Ci, Panie, że to jest wspaniała wieść, móc radować się w sercu, w tym oczekiwaniu na Ciebie, Panie, na Twoje przyjście, Boże. Panie, to życie na ziemi trwa tylko chwilę i za chwilę nie będzie nas, Panie, nie będzie mnie ani nikogo z nas, ale, Panie, Ty przyjdziesz, aby zabrać nas do wieczności. I proszę Cię, Panie, o każdego z nas, jak Ty jesteśmy w tym zborze, abyśmy oczyszczali swoje życie z wszelkich grzechów, z wszelkich nieprawości, abyśmy, Panie, nie udawali, że tematu nie ma, ale kiedy, Panie, Ty dotykasz się naszych serc, żebyśmy widzieli, że jest temat, że trzeba porzucić złe rzeczy. Proszę Cię, Panie, o małżeństwo, Boże, to wszystkie trudne sprawy, które, Panie, dzisiaj przeżywają małżeństwa. Sam, Panie, wiem, jakie to jest trudne, bo sam przeżyłem dramat, Boże, ale proszę Cię o każdego, o każde małżeństwo, bo Ty, Boże, jesteś Bogiem dobrym. Panie, Ty jest napisane, że Ty współczujesz nam. I proszę Cię, Panie, bo Ty wiesz, jaką bitwę toczymy. Proszę Cię, zachowaj nas, Panie. Zachowaj, Panie, te małżeństwa i te relacje. Odnawiaj to, co jest grzechem, Boże. Panie, Ty możesz to uczynić. Panie, proszę Cię o nasze miłosierdzie. Zlituj się i zmiłuj nad nami, nad małżeństwami, Boże, w tym zborze. Panie, tak wiele dzisiaj marzeń się rozpada. Tak wiele dramatów się dzisiaj dzieje w Kościele. Panie, zachowaj nas. Prosimy. Zapewnij nas bojaźnią dla imienia Twego, Boże. Panie, bo Ty jesteś Bogiem dobrym, Bogiem wspaniałym i cudownym. Panie, naprawdę tęsknię. Tęsknię, że pewnego dnia ujrzę Cię. Panie, to jest moim największym Cię pragnieniem. Więc, Panie, być z Tobą. Amen. Amen. Panie, ja Ci dziękuję, że stałeś się barankiem dla nas. Panie, ja dziękuję Ci, że też, że dzisiaj jesteś, Panie, ze mną, że, Panie, ratujesz swój lud. Dziękuję Ci, Panie, że znasz nas po imieniu. Panie, i gdy jedna z Twoich owiec błądzi, Panie, to Ty zostawiasz resztę i idziesz po nią i ją ratujesz. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś tak dobrym pasterzem, Panie, i doskonałym Zbawicielem. Panie, chcemy wywyższać imię Twoje, dziękować Ci za to i Panie, siebie w Kościele, ale też światu mówić, że Ty masz, Panie, właśnie tą maść na oczy, Panie. I chcemy się kierować po tą maść zawsze, będąc już Twoimi dziećmi, ale też, Panie, z takim poselstwem iść na świat, że Ty masz, Panie, maść na oczy i dla nas i dla świata, Panie, dla Twoich dzieci. Panie, dziękujemy Ci za to. Dzięki. I na Tobie chcemy tylko polegać, Panie, bo nikt tej maści nie ma, tylko Ty, Panie. Jesteś jedyny, który może zbawić człowieka, przemienić serce człowieka, uczynić go nowym i dać siłę i moc do tego, aby wieść nowe życie z nadzieją, Panie, i z oczekiwaniem Królestwa Twego, Panie, i bycia w Twoim Królestwie, gdzie Ty zasiądziesz na tronie, gdzie Ty jesteś na tronie, Panie Jezu. Dzięki Ci za to, za taką nadzieję, Panie, i za tą wspaniałą nowinę, Panie, która dotarła do naszych serc. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Amen. Panie, dzięki Ci za to słowo, że jest za ten czas, który mieliśmy ostatnio na poście, Panie. Tak Ci proszę, byś dał nam, Panie, pamiętać i trzymać się Ciebie, Panie, Twoich słów. Twoje słowo, Panie, by wytrwać w Tobie, byśmy nie zostali znalezieni w naszych, Panie, grzechach, ale w Twojej światłości, Panie, chodzili. Panie, proszę, byś tylko kierował się naszych serc, byś, Panie, okrzepiał nasze serca i przemieniał to, co w środku widzisz, jakąś nieprawość, Panie, byś Ty to usuwał, bo byś chciał nam pokutować z tego, Panie. Tak, proszę. Dzięki Ci, Panie, że Ty otwierasz duchowe oczy na Twoje słowo, na Twoje poznanie, Panie, i owce znają Twój głos, Panie. Dzięki Ci, Panie, że prosisz się o nas, Boże, że zabiegasz o nas, że pragniesz dla nas dobry rzecz, Panie. Błogosław ten czas, który mamy. Błogosław swój lud, Panie, na całym świecie. I dotykaj się imieniem Twojego Syna Jezusa. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że nie zostawiłeś nas w ciemności, nie zostawiłeś nas w grzechu, nie zostawiłeś nas na drodze śmierci, ale w Twojej wielkiej miłości do nas posłałeś Twojego Syna. Przyszedłeś do nas w Nim. W Nim oglądamy pełnię Twojej chwały, w Nim oglądamy Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoją cudowność. Przez Twego Syna możemy zbliżać się do Ciebie i mieć z Tobą społeczność. I widzimy w Nim uniżonego sługę. Widzimy w Nim baranka, który kładzie żywot za cały świat, za grzech całego świata. Widzimy cierpiącego sługę, odrzuconego przez ludzi, niezrozumianego, odrzuconego, znieważonego, zabitego, ale widzimy też zwycięzcę, widzimy lwa, widzimy tego, który zmartwychwstaje, który panuje na niebie i na ziemi, któremu poddane są wszelkie zwierzchności i moce, na którego imię zginać się będzie każde kolano, i wszelki język będzie wyznawał panowanie Twego Syna. Wielbimy Cię, kochany Ojcze nasz, za to wielkie zbawienie, jakie dokonałeś, ofiarowując nie srebro, nie złoto, nie rzeczy stworzone, ale swego własnego Syna za nasze grzechy, za nasze nieprawości, potępiając grzech w ciele, gdyż Twój Syn przyszedł w ciele, tak jak nasze, z wyjątkiem grzechu. Stał się podobny do nas, stał się naszym bratem, stał się arcykapłanem, stał się bliskim nam, dlatego że miał udział w ciele i krwi, może współczuć z naszymi słabościami. Wie ze swego doświadczenia, czym jest pokuszenie, czym jest zmęczenie, czym jest ból. Takiego mamy arcykapłana, który współczuje z naszymi słabościami, wypróbowanego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Panie Jezu, dziękujemy, że będąc bez grzechu, stałeś się grzechem. Wziąłeś na siebie grzech całego świata, nasze grzechy, nasze nieprawości. I w nasze miejsce cierpiałeś, i w nasze miejsce umarłeś. Ale tak jak śpiewamy w pieśniach, tak jak wyznajemy, grób nie mógł cię zatrzymać. Tak jak obiecałeś, po 3 dniach powstałeś z martwych i żyjesz, i królujesz, i orędujesz za nami, i wstawiasz się za nami, i udzielasz dzisiaj swojej łaski, i działasz w Duchu Świętym w Twym Kościele, i przyjdziesz w wielkiej chwale, otoczony zastępami aniołów. Panie, przyjdziesz i ujrzy Cię każde oko, i każde kolano się przed Tobą zegnie, i każdy język wyzna, że jesteś Panem, że jesteś Synem Boga Żywego, że jesteś Królem ponad wszystkimi królami ziemi. Wielbimy Ciebie, Synu Boga Żywego, Zbawicielu Świata, Baranku, który jesteś Lwem, niepokonanym, niezwyciężonym. Chwała Tobie. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy, pamiętając o Twoim uniżeniu, pamiętając o Twoim cierpieniu, pamiętając o Twojej hańbie, o tym wszystkim, co zdecydowałeś się znieść z wielkiej miłości do nas i do wszystkich. Wielbimy Ciebie, który nie odwróciłeś się z odrazą od naszego grzechu, ale uniżyłeś się i pozwoliłeś, by nasz grzech został na Ciebie złożony. Panie, trudno jest nam zrozumieć, jak to się dokonało, ale wiarą przyjmujemy to, co mówi Twoje Słowo, że gdy umierałeś na krzyżu i my razem z Tobą umarliśmy. Nasz grzech został tam przybity do krzyża. Nasz list dłużny, który zwracał się ze wszystkimi wymaganiami przeciwko nam, został przybity do krzyża. Tak iż już nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Panie, niechaj nasze serca uchwycą się tej cudowności zbawienia i niechaj nasze życie będzie wyrazem naszej wiary, nasze posłuszeństwo Tobie, nasze dobre czyny, nasza miłość wzajemna, nasze poświęcenie i cierpienie dla Ciebie. Niechaj będzie wyrazem naszej miłości i wiary w Ciebie. Ty, Panie, powiedziałeś, że ten Ciebie miłuje, kto przestrzega Twoich przykazań. I na tym polega miłość, że się słucha Ciebie i pełni się Twoją wolę. I daj, Panie, byśmy byli takimi, byśmy tak Ciebie kochali. Dobrze jest śpiewać pieśni i wyznawać naszą miłość w tych pieśniach, w modlitwach, ale Ty oczekujesz czegoś daleko więcej. I daj nam łaskę, będąc tak ubłogosławionymi, będąc tak umiłowanymi, doświadczywszy tak wielkiego przebaczenia, doświadczywszy darów nowego duchowego życia. Daj, Panie, byśmy godnie żyli, byśmy wielbili Ciebie, zapierając się samych siebie każdego dnia, utożsamiając się z Tobą w Twej śmierci i doświadczając mocy Twego zmartwychwstania. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który jest świadectwem i pamiątką tego, co dokonałeś, ale też jest tym widocznym obrazem tego, co przeżywamy z Tobą w duchu. Kiedy jemy z tego chleba, prawdziwie mamy społeczność z Tobą w duchu. Kiedy ze swoimi uczniami jadłeś ten chleb, złamałeś go i podałeś i powiedziałeś: to jest moje ciało. Jedzcie z niego wszyscy, z tego chleba. To chleb, ale w duchowym sensie to Twoje ciało. Daj nam, Panie, dzisiaj jeść tego chleba z wiarą, z uwielbieniem, w bliskiej społeczności z Tobą. Pobłogosław także, prosimy, ten kielich, który i Ty pobłogosławiłeś podczas tej ostatniej wieczerzy z uczniami i dałeś im i powiedziałeś: to jest moja krew. Krew nowego przymierza, która się za Was wylewa na odpuszczenie grzechu. Panie, Twoja krew i tylko Twoja krew zmazuje nasz grzech. Bez przelania Twojej krwi stalibyśmy przed Tobą brudni, niegodni, nieczyści, ale dzięki Twojej krwi możemy stać czyści z radością, z weselem, spokojem w sercach. Twoja krew zmywa wszelki grzech. Daj nam tę łaskę, by nie lekceważyć grzechu w naszym życiu, ale tak jak dzisiaj słyszeliśmy słowo zachęty, pokutować, wyznawać Tobie nasze grzechy, odwracać się od wszelkiej bezbożności, przyjąwszy Twoje przebaczenie, oczyszczenie, nie trwać, nie wracać do tego brudu, z którego nas oczyszczasz, ale wzrastać w świętości. Pobłogosław, prosimy, ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, kiedy zwiastujemy Twoją śmierć, aż przyjdziesz, Panie Jezu Chryste. Amen. Bracia i siostry, jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując w ten sposób, jedząc i pijąc, zwiastując śmierć Jezusa Chrystusa za nas, za nasze grzechy. Jeśli nie możesz, czy nie chcesz brać udziału w ten sposób, że będziesz jeść czy pić, bierz udział w ten sposób, że będziesz się modlić. Unisz swoje serce przed Bogiem, badaj swoje serce. Jeśli gdzieś jeszcze coś stoi na przeszkodzie w relacji z Panem Jezusem Chrystusem, nie odkładaj tego na jutro, nie odkładaj tego na jakieś wielkie święta. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj wezwij Jego imienia. Słowo Boże mówi: każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, imienia Pana Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony. Wzywaj imienia Jezusa. Panie Jezu, ratuj mnie. Panie Jezu, zbaw mnie. Panie Jezu, wzywaj Jego imienia, a będziesz zbawiony. Patrz na krzyż, gdzie Chrystus oddał za Ciebie swoje życie, abyś był zbawiony, abyś była zbawiona. Wzywaj Jego imienia i niechaj Bóg da Ci łaskę uchwycić się Go i żyć Proszę, aby te osoby, które będą jadły z chleba, piły z kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału w ten sposób, proszę, aby usiadł. Kiedy gracy kraty, bo weseliły mnie, Panie, w tej czynności. Kochany Ojcze, jakże dobrze być z Tobą, żyć z Tobą, doświadczać Ciebie. Jakże dobrze mieć takiego Ojca. Ojca, który kocha nas prawdziwie, który rozumie nas, który dobrze wychowuje nas, który troszczy się o nas. Jakże dobrze mieć takiego Ojca, który widzi nas na wszystkich naszych drogach, nie spuszcza z nas oka dzień i noc. Dzięki Ci, kochany Ojcze, że objawiłeś się nam, że zbawiłeś nas, że strzeżesz i prowadzisz nas. I pragniemy na nowo oddawać nasze życie w Twoje ręce. Przez Pana Jezusa Chrystusa dedykować Tobie nasze życie. Nie chcemy żyć dla siebie, nie chcemy żyć po swojemu. Nie chcemy kierować się naszym własnym rozumem, naszymi własnymi pragnieniami, ale chcemy szukać i pełnić Twoją wolę. Pragniemy, aby Jezus Chrystus panował w nas, aby to Jego wola, Jego decyzje, Jego pragnienia realizowały się w naszym życiu. Jesteśmy kupieni za wielką cenę i nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy Twoją własnością. Z naszej własnej woli, z naszego własnego wyboru, dzięki łasce Twojej, nie należymy do siebie samych. Jesteśmy Twoi, Panie Boże nasz. Używaj nas, kieruj nami, prowadź nas. Pragniemy, byś był wywyższony w każdym słowie i w dobrym czynie w naszym życiu. Pragniemy składać o Tobie dobre świadectwo w tym świecie, być dziećmi, które są godne Ojca. Prosimy, prowadź nas, uzdalniaj nas. Pomóż nam zachęcać się, napominać się, budować się. Błogosław i ten czas naszej agapy, tego naszego wspólnego obiadu. Modlimy się, Panie, byś błogosławił nasze rozmowy, abyśmy wzajemnie się zachęcali i budowali. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Amen. Usiądźmy, proszę. Bracia, którzy zjechali się do Połczyna, serdecznie pozdrawiali. Już nie będę wymieniał znowu tych wszystkich miejscowości, bo i tak połowy nie pamiętam, ale było nas tam około 60 braci. Także naprawdę mieliśmy wspaniały czas wspólnej modlitwy, rozważania słowa. W grudniu planujemy kolejne takie spotkanie tutaj w Wejherowie. Także będzie blisko. Dla tych, którzy nie mogą gdzieś tam jechać do Ciechanowa, czy do Płocka, czy do Olsztyna, raz na jakiś czas, raz do roku właściwie, zapraszamy braci tutaj do nas zimą, także najtrudniejszy okres na dojazdy, my nie musimy nigdzie jechać, tylko tutaj do Wejherowa podjechać. Także już zapowiadam, żebyście bracia się nastawili, a też słyszę głosy sióstr, że też by chciały tak się spotkać. I powiem tak, jak najbardziej siostry, się skrzyknijcie i się módlcie, spotykajcie. Oni zaczynali w małej grupce. Nie było tak, że od razu 60-70 braci przyjeżdżało. Oni spotykali się w jednym zborze na poście i modlitwie. Potem drugi zbór obok się przyłączył. Potem kolejny i kolejny. Jacyś bracia zaczęli przyjeżdżać pojedynczy, nawet nie zbory, to pojedynczy bracia zaczęli się przyłączać. Tak do dzisiaj jest. Także, siostry kochane, wielkie rzeczy zaczynają się zawsze od małych kroków. Nigdy, może nie nigdy, no czasami niektórzy robią wielkie boom na początku, ale najczęściej to Te Boże rzeczy zaczynają się od małych rzeczy i Biblia mówi, by nie gardzić dniami małych początków, ale jeżeli macie pragnienie, spotykajcie się, módlcie się. Tutaj też w zborze przecież mamy, staramy się co miesiąc mieć taki czas postu i modlitwy. Ostatnim razem było nas 5 osób, jeśli dobrze pamiętam. Także możliwości są. Kwestia, czy my myślimy o tym, planujemy, to wiadomo, czasami jakieś życiowe przeciwności wyskoczą, coś się stanie, nie możemy być, ale staramy się tutaj w tym zborze praktykować te fundamentalne, jak to ująć, elementy pobożności, tak, jak modlitwa, jak post, jak czytanie słowa, to wszystko jest. Kwestia, żebyśmy my korzystali z tego, żebyśmy byli, kiedy możemy być, żebyśmy, jeśli nie możemy być, bo coś tam jest innego, zastanowili się, co jest ważniejsze, czy rzeczywiście muszę to, czy muszę tamto, może mogę to zrobić kiedyś indziej, może powinienem jakoś to zaplanować sobie lepiej, żeby kiedy tutaj coś się dzieje takiego, co będzie z korzyścią dla mojej duszy, co będzie też zbudowaniem dla braci, dla sióstr, żebyśmy z tego po prostu korzystali. Nie chcemy wywierać na nikim żadnej presji, nie chcemy, żeby ktokolwiek z was, kto nie może, czuł się jakoś tam źle oceniony czy coś takiego. Absolutnie, nigdy tego nie robiliśmy i mam nadzieję, nigdy tego nie będziemy robić, żeby na kimkolwiek wywierać jakąś presję i szantażować, ale gorąco zachęcamy, naprawdę gorąco zachęcamy, by w tym życiu zborowym, jakie możemy praktykować, byśmy w tym uczestniczyli. Oczywiście bez naszego osobistego życia codziennego to, co tutaj będziemy robić, nie będzie miało większego sensu i większej głębi. To jest chyba też zrozumiałe dla nas, że jeżeli codziennie nie modlimy się, jeżeli codziennie nie trwamy w Jego Słowie, jeżeli codziennie nie wzrastamy w pobożności, to wtedy tutaj przychodząc jesteśmy puści i najczęściej niewiele do nas dociera i sami też nie mamy nic do zaoferowania. I to jest wielka bieda. Kiedy takie chrześcijaństwo praktykujemy, kiedy to jest tylko od niedzieli do niedzieli, od spotkania do spotkania, od konferencji do konferencji. Mam nadzieję, że to tutaj, że tak powiem, niemal młotkiem w głowę wbijamy i dzisiaj słyszeliśmy i wielokrotnie tutaj jest to powtarzane, że nasze życie musi być życiem osobistym z Chrystusem i to, co tutaj tworzymy, to jest jakimś odzwierciedleniem i obrazem tego naszego życia, każdego z nas. Ale też tutaj czasami doświadczamy właśnie takiego, wiecie, popchnięcia, tak? Ktoś nas klepnie, czy zachęci, czy jakkolwiek, tak? Więc to też jest nam potrzebne w tym naszym życiu z Bogiem i korzystajmy z tego, bądźmy częścią tego. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zgromadzeń, jak Słowo Boże mówi. Korzystajmy z tych przejawów Bożej łaski, która objawia się w Jego Kościele. I tak jak tutaj jeszcze Paweł na początku mówił, tak i na końcu przypomnę, dzielmy się. Dzielmy się tym, co Bóg czyni w naszym życiu. Nie wstydźcie się, nie bójcie się, bo to może być krótko, jak macie coś więcej, to dłużej. Dajcie po prostu znać wcześniej, żebyśmy to jakoś wpletli w porządek naszego nabożeństwa i na pewno będzie to dla nas wszystkich zbudowaniem i zachętą, że właśnie nie jest tak, że tu jacyś aktorzy, a tutaj widownia, tylko że jesteśmy Kościołem, żyjemy z Panem, przeżywamy Go i dzielimy się wzajemnie i zachęcamy się. Także do tego gorąco ponownie zachęcam. I też za chwilkę właśnie przy stole siądziemy, bracia, siostry, dzielmy się tym, co się dzieje w naszym życiu. Wiem, że możemy rozmawiać o zamkniętej Biedronce, nie wiem, jakichś innych ważnych tematach. A, otwartej Biedronce, wow, niedziela, otwarta Biedronka. No, bracia, siostry, kochani, ja nie mówię, że nie możemy powiedzieć jakichś tam sprawach, nie zrozumcie mnie źle, ale wykorzystajmy ten czas, wykorzystajmy dobrze ten czas. To o to chodzi, żebyśmy zachęcili brata, siostrę, rozejrzeli się, może ktoś sam siedzi, może właśnie nikt z nim nie siedzi, to usiądźmy koło niego, tak? Zagadajmy, zapytajmy, spróbujmy. Dobrze. Jeszcze mam jedno, dwa może ogłoszenia takie przyszłościowe. Nadal nie zamieściłem tego, ale może w tym tygodniu już zamieszczę. Na naszej stronie informacja o tej konferencji, która będzie w Gdańsku na początku października, gdzie będziemy mówili o atrybutach Boga. Gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy będą mogli być. Fajny brat, naprawdę z wielką biblijną wiedzą i takim jasnym przekładem będziemy omawiali trzy atrybuty Boga. Jakie to napiszę na naszej stronie. Początek października jest już jutro. Ludzie, to już. Jutro jest pierwszy, nie? A co za brat? To jest brat, który, nie wiem, czy ilu z was zna takie nazwisko jak John MacArthur. No, dwóch braci wie, o kogo chodzi. Jest taka służba, Grace to You, John MacArthur, znany kaznodzieja, dobry nauczyciel Słowa Bożego. I to jest z jego szkoły człowiek. Ja go tłumaczyłem latem w Warszawie na takiej konferencji dla pastorów. I powiem, że zrobił na mnie duże wrażenie i po tym moim tłumaczeniu go chcieliśmy go zaprosić tutaj do Wejherowa, żeby tutaj zrobić tę konferencję, ale później inni się tam dowiedzieli i uznaliśmy, że niech podzielimy się też z innymi. Więc dlatego w Gdańsku, żeby tam inni z innych zborów społeczności mogli skorzystać. Także będzie to w tym pierwszym zborze baptystów na ulicy Dąbrowskiego, tak? No właśnie, jakie dni, to musiałbym do telefonu zobaczyć. Jak zaraz ktoś będzie zainteresowany, to przy Agapie powiem, bo mam w telefonie te wszystkie informacje, więc to znajdę, a też zamieścimy, mówię, na naszej stronie. Może to jest koniec października jednak. To nie może być początek, bo to już by było gorąco, a to jeszcze nie jest gorąco, to jeszcze jest jeszcze parę dni, także to jest chyba koniec października, tak. Tak, koniec października. Tylko, że to jest, takie dni są trochę niefortunne, poniedziałek, wtorek, środa. Więc, ale wieczorem, o 18:00, tak. No, także to takie wstępne informacje. Końcówka października. Tak, koniec października. W listopadzie natomiast też tam gdzieś pod koniec jest ta konferencja w Toruniu doroczna, także też ci wszyscy, którzy chcieliby pojechać i cały dzień siedzieć i słuchać braci dzielących się Słowem Bożym i mieć czas społeczności też z braćmi i siostrami. Też będziemy prawdopodobnie jechali tam na sobotę jak zawsze. To jest sobota i niedziela, więc my tam najczęściej na samą sobotę jeździmy. Jak ktoś chce, można też zaplanować tam nocleg i zostać na niedzielę. I taki jeszcze mam daleko, daleko biegające w przód ogłoszenie, ale już je ogłoszę po raz pierwszy, na maj. W maju przyszłego roku, ale to jest o tyle ważne, że będziemy prosić was o zaangażowanie się w to wydarzenie. Przez cały maj, cały miesiąc w Pałacu Przebędowskich w Wejherowie będzie wystawa Biblii. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś był na tej wystawie Biblii, jest strona internetowa, wejdźcie sobie na stronę Wystawa Biblii. To jest naprawdę niesamowite. Jerzy był, ci co w Ustroniu byli tam, niektórzy jeździli zobaczyć to. Oni jeżdżą po całej Polsce, przywożą masę eksponatów, przywożą całą taką, no, ogromną wystawę Biblii, można powiedzieć. I to polega na tym, że ci organizatorzy wypożyczają nam to na cały miesiąc. Ci z WCK-u, z Pałacu Przebędowskich będą rozsyłali ogłoszenia po szkołach, po różnych instytucjach i tam będzie mnóstwo wycieczek. Przez pierwsze 2-3 dni ci organizatorzy będą oprowadzali i ci wszyscy z nas i ze zboru baptystów, którzy będą chcieli później sprawować rolę takich przewodników, będą mieli możliwość nauczyć się, jak prowadzić taką wystawę Biblii. Tam wszystko jest, są napisy i tak dalej, więc to nie jest trudne, to jest kwestia, że trzeba być i trzeba tą całą wycieczkę poprowadzić przez tą wystawę, opowiedzieć o każdej z tych eksponatów i oczywiście w tym wszystkim jest głoszenie Chrystusa. Tam jest to wystawa Biblii, ale tak naprawdę jest to wystawa, która ma powiedzieć o tym, o kim mówi Biblia, o Panu Jezusie Chrystusie i Jego zbawieniu. Więc jest to dla nas możliwość ewangelizacji wielu ludzi z tego miasta, którzy będą codziennie przychodzili na tą wystawę. Rano będą szkoły i takie tam różne inne, najwięcej pewnie szkół, nie wiem kto jeszcze, a po południu będą przychodzili dorośli, inni ludzie, którzy dowiedzą się tej wystawy. To będzie reklamowane i tak dalej, dosyć taka duża akcja będzie. Więc mamy możliwość... Tak, tak, tutaj będziemy mieli przygotowane jakieś zaproszenia i tak dalej, natomiast jakby tutaj mówię, miasto się też tym zajmie, bo to jest we współpracy z Pałacem Przebędowskich i oni się zadeklarowali, że oni będą zapraszali i przez to, że to będą oni zapraszali, to jesteśmy pewni frekwencji, bo jakbyśmy my zapraszali, czy baptyści, no to wiadomo, jak to wygląda, już robiliśmy tu różne rzeczy i zazwyczaj kilka osób przychodzi. Natomiast kiedy robiliśmy coś ze współpracą, akurat nie z jakimiś tam władzami, czy nie pałacem, tylko tym WCK naszym, no to wtedy jest większa frekwencja po prostu. Ludzie się nie boją, tak, w takim Wejherowie i okolicach. Więc tutaj na pewno będzie dużo pracy i dlatego mówię to już dzisiaj, żebyście myśleli o tym maju, żeby być na, chociaż na parę godzin, tak, któregoś dnia, czy raz w tygodniu, jak będziecie mogli, czy dwa razy w tygodniu, żebyśmy się w to włączyli. Jeśli to zostanie na głowie kilku baptystów i mojej, i Adasia, to stracimy głos po kilku dniach, bo to wiecie, taka wycieczka trwa powiedzmy 45 minut i trzeba cały czas mówić, więc wiadomo, że mamy swoje ograniczenia, i będzie potrzeba jak najwięcej osób, które będą w stanie to zrobić. Nie jest to trudne, po prostu trzeba pójść, zobaczyć, jak to się robi i potem zrobić to samo. Także to nie jest jakaś wielka trudność. Kwestia jest, żeby zarezerwować sobie czas i się w to włączyć. Jak będziecie mieli jakieś tam jeszcze inne pytania, tak dalej, najpierw wejdźcie na stronę sobie Wystawa Biblii i obejrzyjcie, co tam jest i zachwyćcie się i bądźcie zainspirowani, żeby w tym wziąć udział. To co, jeszcze ktoś ma jakieś może ogłoszenia, informacje? Kiedy najbliższa sobota? Tak, no najbliższa sobota wychodzi teraz, nie? Nie będziemy odkładać. Pierwsza sobota miesiąca, także i bracia, i siostry są zaproszeni, by być, byśmy wspólnie się modlili, rozważali słowo, szukali Pana, szukali Jego drogi, objawienia, zrozumienia. Także gorąco zachęcam tych wszystkich, którzy mogą być tutaj w sobotę na godzinę 10. Co jeszcze? W środę, jak wiadomo, jak zawsze, 18 jesteśmy, także też zapraszam. Godzina 13, rozkładajmy stoły i zasiadajmy do agapy.